साथ छुट्टी के बीच में छुट्टी। वैसे मैं पुणे के सर्प उद्यान में सिर्फ 3 हफ्ते ही रहा, परंतु उसमें मुझे इतना मजा आया कि मेरा घर वापस जाने का मन नहीं हुआ। सौभाग्य से मेरे परिवार ने उस साल दिवाली की छुट्टियां राजस्थान में बिताने का मन बनाया, क्योंकि उन्हें उत्तर की ओर जाने की ट्रेन मुंबई से पकड़नी थी, इसलिए मैंने पुणे से सीधे मुंबई जाने का निश्चय किया। मैं मुंबई में उनसे गिरगाम स्थित अपने दादाजी के घर पर मिला। इस प्रकार मैं सर्प उद्यान में कुछ और दिन बिता सका और पुणे से मुंबई महानगरी में अपने दादाजी के घर पहुंच सका। सुजीत ने मेरे लिए मुंबई का एक बस टिकट खरीदा और मुझे बस स्टैंड तक भी छोड़ा। इससे पहले मेरे पिताजी ने काफी विस्तार में मुझे दादर बस स्टैंड से गिरगाम पहुंचने के निर्देश दिए थे। अगर इत्तेफाक से मैं कहीं खो जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए, यह भी घबराई हुई माँ ने मुझे बताया था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे चाचा और परिवार को भी इसकी जानकारी दी गई थी। संकट में पड़े भतीजे का टेलीफोन आए तो वे क्या करें, यह उन्हें पता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं खुद अपने आप दादाजी के घर पहुंचना चाहता था और मैं अपने मुहिम में सफल भी हुआ। बस पुणे से 10 बजे छूटी और मुंबई दोपहर 2 बजे पहुंची। मैं एक टैक्सी में बैठा और मैंने ड्राइवर को पता बताया। फिर टैक्सी अनजान सड़कों को पार करती आगे बढ़ती रही। ड्राइवर ने मुझे जिस स्थान पर छोड़ा उसे मैं बिल्कुल पहचान नहीं पाया, पर इधर उधर 20 मिनटों तक भटकने के बाद मैंने अपने आप को जाने पहचाने घर 47/C खोटाची वाड़ी के सामने खड़ा पाया। यह मेरे दादाजी का पुश्तैनी घर था। मेरे चाचा चाची मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे प्रिय चचेरे भाई लुसियानो और रिकार्डो मेरी राह देख रहे थे। 1 घंटे बाद मेरे बेचैन माता पिता का गोवा से टेलीफोन आया। तब तक मैं नेकर पहनकर अपने भाइयों के साथ टेलीविजन पर एक फिल्म का लुत्फ उठा रहा था। अगले कुछ हफ्ते मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों में मौज मस्ती कर रहा था। इसलिए इस दौर में मैंने सांपों, मेंढकों और मछलियों का दमन छोड़ दिया। छुट्टियों के कुछ दिनों के लिए हम अहमदाबाद भी गए, जहां हम कोरा और सू मैथन के साथ रहे। मैं कोरा और उनकी बेटी निधि कुछ महीने पहले वायनाड में हुई जैविक खेती की बैठक में मिला था। जब मुझे पता चला कि अहमदाबाद में एक सर्प उद्यान है तो फिर तो अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए मैं भी वहां गया। सर्प उद्यान में हम अजगर, रसिल स्वाइपर्स, क्रिट्स, चेकर्ड, कीलबैक्स, बोआ, धामन, रैट स्नेक और कोबरा सभी सांपों को कांच के पिंजरों में देख पाया। पार्क में स्टार बैक, कछुए, गो, विभिन्न प्रकार की बत्तखें, बंदर और अन्य छोटे जानवर भी थे। वहां एक छोटा मछली घर भी था जिसकी हालत काफी खस्ता थी। ऐसा क्यों था, क्या पैसों की कमी थी या फिर रुचि का अभाव था, यह मैं समझने में असमर्थ था। अहमदाबाद से हम ट्रेन द्वारा जयपुर पहुंचे। वहां हमने अगले 8 दिन श्रीलता और महेंद्र चौधरी के घर पर गुजारे। हमारा आधार जयपुर था, इसलिए हमने 2 रातें वहां से पास स्थित असली किले में गुजारी। किसी किले में रहने का यह मेरा पहला अनुभव था और वहां पर ऊंचाई पर स्थित ठंडे कमरों में रहने का कुछ और ही मजा था। वहां कुछ कमरे छोटे थे, छोटे तो कुछ बहुत बड़े थे, और कुछ गलियारे इतने सकरे और कम ऊंचे थे कि वहां सिर झुकाकर चलना पड़ता था। बस उन्हीं दिनों मशहूर सूर्य ग्रहण पड़ा जिसकी चर्चा पूरे शहर में हुई, पर मैं सूर्य ग्रहण से कुछ निराश हुआ क्योंकि बहुत कम समय के लिए ही अंधेरा हुआ और जल्दी सब कुछ सामान्य हो गया। मेरे मित्रों को टेलीविजन पर दिखाए सूर्य ग्रहण का अनुभव बहुत अधिक रोचक लगा। हम जयपुर में हर दिन सैर सपाटे के लिए जाते। हम किले, राजमहल और बाजार देखते, जहां मिट्टी के कुल्हड़ों में स्वादिष्ट कुल्फी और लस्सी और तंदूरी चिकन बिकती थी। फिर हम उदयपुर तक कार में गए। वहां के प्रसिद्ध ताल में हमने नाव यात्रा की और कई अन्य राजमहल देखे। उसके बाद हम श्रीलता और महेंद्र के घंटाली स्थित घर में गए। वहां हमने उनके घर के पीछे स्थित ताल में तैराकी की और गांव के बच्चों के साथ मछलियां पकड़ी। छुट्टी खत्म होने पर हम 3 घंटे की यात्रा के बाद ही रतलाम स्टेशन पहुंचे। वहां से माँ, मेरे भाई और मैं मुंबई लौटे और महिम स्थित नानी के घर पर ठहरे, पर पिताजी रतलाम से दिल्ली गए। मेरे 86 वर्षीय नाना अच्छी सेहत में थे और हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। उस दिन उनका जन्मदिन था, इसलिए वे हम सभी को घर के पास एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले गए। जब हम सब लोग तैयार हो गए तो माँ ने नाना से पूछा कि हम सब रेस्टोरेंट तक कैसे जाएंगे। नाना ने उनसे कहा तुम सबको टैक्सी में लेकर वहां पहुंचो, पर मैं वहां पैदल चलकर ही आऊंगा। उनका उत्तर सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। खैर हम सबने रेस्टा तक पैदल चलने का निश्चय किया। नाना जी तेजी से आगे आगे चले और हम पीछे पीछे। उनके जन्मदिन का भोजन मेरे लिए यादगार रहा। मेरी माँ और दोनों छोटे भाई समीर और मिलिंद उसके बाद गोवा लौट गए, पर मैं अपने नाना जी के पास मुंबई में कुछ और दिन रुका। मैं मुंबई से सीधा चेन्नई जाने वाला था, जहां मैं मकड़ियों, केचुओं, मगरमच्छों और सांपों की सुखद संगत में 2.5 महीने बिताने वाला।